Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 grudnia, minęła 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Służby przywracają prąd po nocnych wichurach. Wszystkie awarie na Pomorzu mają zostać naprawione w ciągu najbliższych godzin. Trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend, Boże Narodzenie. W wielu polskich domach ostatnie przygotowania do wieczerzy wigilijnej. Rozpoczynamy wigilię właśnie łamiąc się opłatkiem po to, żeby odczuć ten pokój, tą zgodę. Według służb w ciągu 2 godzin powinny zostać naprawione wszystkie awarie prądu na Pomorzu. Przed południem z powodu nocnych wichur energii nie miało w regionie ponad 14 tysięcy odbiorców. Interwencje technikom utrudniają powalone drzewa, które blokują dostęp do zerwanych linii energetycznych. Na szczęście służbom udało się zlokalizować wszystkie miejsca awarii. Wiatr słabnie i nie pojawiają się już nowe uszkodzenia sieci. Na polskich drogach trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend, Boże Narodzenie. Jak informuje podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej, na drogach jest dość spokojnie, choć, jak dodaje, są ofiary śmiertelne. W tych dwóch pierwszych dniach sytuacja przedstawia się dość spokojnie, natomiast niestety przez 2 pierwsze dni, czyli 22, 23, 18 osób zginęło. Mieliśmy do czynienia z 218 wypadkami drogowymi, w których rannych zostało kolejno 124 i 112 osób, także są to liczby, które pokazują, że ta praca policjantów jest bardzo potrzebna. Policja zatrzymała także kilkuset nietrzeźwych kierowców. Pierwszego dnia 22 175 kierowców odnotowaliśmy, którzy niestety siedli na tak zwanym podwójnym gazie za kierownicę, i 23 206. Wzmożone kontrole potrwają do 26 grudnia. Już niedługo w wielu polskich domach dzielenie się opłatkiem rozpocznie tradycyjną wieczerzę wigilijną. Jak podkreśla etnograf Elżbieta Dudek-Młynarska, to bardzo ważny moment tych świąt. Opłatek to jest symbol takiego braterstwa, symbol więzi i pojednania. I rozpoczynamy wigilię właśnie łamiąc się opłatkiem po to, żeby odczuć ten pokój, tą zgodę, umieć pogodzić się z osobami, z którymi może nie do końca zgadzamy się. Dziś oprócz opłatka w wielu domach nie zabraknie także i karpia. Zanim trafią na wigilijny stół, karpie są hodowane średnio przez 3 lata. Ten rok nie był dla hodowców łatwy. To ze względu na niskie temperatury wiosną i upały latem, co osłabiło ryby, mówi Damian Kosierp z gospodarstwa rybackiego w Podtarnowskich Wierzchosławic. Coraz większe straty powodują też kormorany, które żerują na rybku. Stada liczebności 300-400 sztuk, no jeśli się to przemnoży przez liczbę, powiedzmy, te 0,5 kilograma, który każdy ptak jest w stanie zjeść codziennie, no to robią się bardzo duże ilości, zyskujemy zgody w zakresie montowania takich armatek hukowych, które pomagają nam płoszyć, czy tam ograniczonej możliwości też odstrzału. Idealnym rozwiązaniem jest, jeżeli jest mroźna zima, lód skuje stawy i wtedy odetnie dostęp, a w innym przypadku, tak jak te lekkie zimy ostatnio, straty od kormoranów mogą być bardzo wysokie, no sięgające nawet 50% i więcej. Szef gospodarstwa rybackiego uważa, że najlepsze są karpie ważące od 1,5 nawet do 2,5 kg. Na koniec jeszcze zaglądamy do naszych sąsiadów. W Czechach świąteczne tradycje różnią się od polskich. Wigilia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a Czesi nie tylko spotkają się dziś na uroczystych kolacjach, ale też odwiedzają groby bliskich. Na wigilijnych stołach zagości w większości czeskich domów zupa rybna, gdzieniegdzie też grzybowa, będzie karp i schab podawane z zimną sałatką ziemniaczaną. Nie może zabraknąć też wanoczki, czyli chałki z bakaliami. Jej nazwa wywodzi się wprost od Bożego Narodzenia, które w Czechach nazywane jest Wanoce. Co ciekawe, sami Czesi podkreślają, że wigilia jest dla nich najważniejszym dniem okresu Bożego Narodzenia. Ponoć, kto tego dnia pościł do kolacji, może zobaczyć zlate prasatko, złotego prosiaczka, który wróży powodzenie na cały następny rok. A informował o tym Piotr Słowiński. To był serwis Trójki. Nie wypatrujmy pierwszej gwiazdki. Jest pochmurna, do tego wietrznie. W centrum i na wschodzie pada deszcz. Temperatura od 4 do 8 stopni. W nocy chmury wciąż będą zakrywać niebo. Temperatura spadnie do 4 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Jego krótki życiorys, kariera i przede wszystkim muzyka to źródło niewyczerpanej inspiracji. Atom String Quartet postanowił zmierzyć się z legendą Zbigniewa Seiferta. Najpierw na płycie, teraz na żywo. Zapraszam na retransmisję tego może nawet nie koncertu, ale wręcz misterium. Atom String Quartet gra Zbigniewa Seiferta w Trójce na antenie 25 grudnia o 18:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kydryński. Michał Jakubik zdecydował się część Wigilii spędzić dzisiaj w Trójce i będzie realizował ten program, na który z serca zapraszam, aczkolwiek bez jakiejś większej wiary, że państwo grupowo tutaj z nami zostaną od pierwszej do ostatniej nuty. Nie wiem, czy ktoś zauważył, bo to chyba pierwszy raz w historii, więc warto odnotować, że dzisiaj nasz sygnał siestowy zabrzmiał 4 minuty i 50 sekund po 15, a zazwyczaj brzmi tak 10 minut po, co mniej więcej podsumowuje nasze szanse, prawda, z ani jednej reklamy. To daje do myślenia. Ale nie o tym, tylko o tym, że przez całą tę zimę krótką do tej pory ja wzbraniałem się jak mogłem przed słynnymi piosenkami z dzwoneczkami i wszelakiego rodzaju zimowymi pieśniami. Też poniekąd trochę chcąc zaklinać te aury, prawda, żeby ta zima jednak nie przyszła. No więc dzisiaj jest ten dzień. Zdjąłem z półki kilka ulubionych płyt i zimowych, i świątecznych. Mam nadzieję, że państwo, którzy akurat, nie wiem, siądą na chwilę do samochodu, żeby pojechać do rodziny na Wigilię, będą mieli trochę frajdy. Zacznijmy od mojej ukochanej płyty. When he is king, we will give him the king's gifts, the for its sweetness and gold for a crown. Beautiful robes had the young girl to Joseph. Fair with her firstborn on Bethlehem town. Bethlehem town is full of the starlight. For the spices and starts for the gold. Mary for sleep and for lullaby music. Songs of a shepherd by Bethlehem. Proszę, jak krótko, a treściwie i pięknie Sting zaśpiewał współczesną kolędę Petera Warlocka, Bethlehem Down. I taka jest, trudno powiedzieć, czy anegdota, raczej historia z tym związana, że Peter Warlock ułożył słowa i muzykę tej współczesnej kolędy dosłownie w kwadrans na jakiejś serwetce, usłyszawszy o tym, że jest jakiś radiowy konkurs na napisanie kolędy dwudziestowiecznej. No więc, żeby rzecz długą czynić krótką, oczywiście on ten konkurs wygrał, a całe honorarium, czy też całą nagrodę wypłaconą w funtach następnie zostawił w pobliskim barze. I ta namiętność generalnie rzecz biorąc mu nie posłużyła, bo doprowadziła do przedwczesnego odejścia Petera Urlocka, a żal, bo człowiek, jak Państwo słyszeli, wielkiego talentu. Proszę nie sądzić, że dzisiaj będą tylko takie liryczne momenty muzyczne. Nie, będzie też pogodnie, jak zawsze zresztą wtedy, kiedy za utwory świąteczne bierze się Wynton Marsalis z przyjaciółmi. Wynton Marsalis i Lincoln Center Jazz Orchestra. Santa Claus is coming to town. Święty Mikołaj przybywa do miasta do dzisiaj. No i Wynton, niczym ten Święty Mikołaj, rzeczywiście dla każdego z muzyków swojej orkiestry, miał prezent w postaci solówki. Dla każdego znalazł miejsce. Za jedną z tych solówek oczywiście serdecznie przepraszam, mówię o solówce kontrabasu. Zgódźmy się, że w dzisiejszej sieście podchoinkowej ta solówka kontrabasu to była taka rózga dla wszystkich niegrzecznych dzieci, które broiły strasznie w minionym, czy też mijającym roku. Lincoln Center Jazz Orchestra, niech zostaną jeszcze chwilę z nami. To będzie fragment koncertu bożonarodzeniowego sprzed, no, jakiejś chwili. I te piosenki oczywiście Państwo znają świetnie od dzieciństwa, bo ona jest z bardzo starego filmu. I chyba Cecile McLaurin-Solvant, która tutaj postanowiła ją zaśpiewać, sięgnęła do wszystkich możliwych zwrotek, jakie autorzy do filmu napisali. Film nie był przesadnie wesoły, stąd też i ta piosenka w oryginalnej wersji jest znacznie bardziej mroczna niż ta, którą znamy z tak wielu innych wykonań. No to zapraszam. Christmas future is far away. Christmas past is the past. Christmas present is here. Bringing joy that will last. Have yourself a merry little Christmas. It may be your last. Next year yourself a merry little Christmas. Pop that champagne cork. Next year we may all be living in New somehow. together if the fates allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. Yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Have yourself. To był tak, Cecil McLaurin z Solvent i Jazz at Lincoln Center. To był 20 wieczór grudnia, rok 2014. Ja tych nagrań Wintona i chłopaków z ich koncertów bożonarodzeniowych mam jeszcze kilka i zanim się rozstaniemy już na no dłużej, nie powiem, że dzisiaj już na zawsze z Wintonem i kolegami, to jeszcze chciałbym poprosić, żeby zostali na moment, bo zależy mi, aby jego zespół właśnie otworzył w sieście dzisiaj świątecznej taki kwadrans, czy też może tryptyk, nie wiem, czy w kwadransie się zmieścimy, bluesowy. Ostatnio w sieście sporo jest bluesa takiego silnie w jazzie zakorzenionego. Jimmy Witherspoon i Jimmy Rushing po prostu ze siesty nie wychodzą. No ale my pójdziemy dzisiaj troszkę w innym kierunku i to jest moim zdaniem dosyć ciekawe, wręcz dla niektórych elektryzujące, szokujące może nawet, że w takim duchu, z takim nerwem można też śpiewać o świętach i życzyć wszystkiego dobrego. To jest 7 wieczór grudnia, rok 2012. Jazz at Lincoln Center, Wynton Marsalis z przyjaciółmi, a śpiewa no, wszechobecny ostatnio Gregory Porter. Merry Christmas, baby. You sure do treat me nice. Merry Christmas, baby. You sure do treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas. Now I feel like I'm living in paradise. But I've got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine. I've got good music on my radio. Yes, I want to hug and kiss you, baby, beneath the mistletoe. Thank you. present that you see before me. Well, Merry Christmas, baby. You sure do treat me good. Oh, I'm so in love with you, baby. Whoa, like you know I should. Oh, no to nie było żartów. Gregory Porter z Wyntonem i jego orkiestrą 5 lat temu i powiedzmy sobie szczerze, że to był taki wigilijny blues wagi ciężkiej. Więc żeby teraz może troszeczkę złagodzić atmosferę, blues wigilijny wagi piórkowej. Christmas Blues i Holy Call. The jingle bells are jingling, the streets so white with snow. The happy crowds are mingling, but there's no one that I know. I'm sure that you'll forgive me if I don't enthuse. I guess I got the Christmas blues. I've done my window shopping, there's not a store I've missed. But what's the use of stopping when there's no one on your list? You know the way I'm feeling when you love and you lose. I guess I got the Christmas blues. When somebody wants you, when somebody needs you, oh, Christmas is a joy of joy. May all your days be merry, your seasons full of cheer. But till it's January, I'll just go and disappear. Your Santa might have brought you some stars for your shoes, but Santa only brought me the blues. I'll just go and disappear. Oh, Santa might have brought you some stars for your shoes, but Santa only brought me the blues. Those brightly packaged tinsel covered Christmas blues. Holly Call z noskiem może trochę na kwintę, bo skarżyła się, iż Santa Claus przyniósł jej pod choinkę jedynie bluesa. No ale najwyraźniej ona akurat umiała z tego daru uczynić no, perłę i mieć pożytek. W każdym razie nasz bluesowy tryptyk w dzisiejszej świątecznej sieście zakończmy naprawdę w wielkim stylu, w możliwie najlepszym towarzystwie. To jest Mr. Blues himself. Mr. Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends to wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutations. Oh, sure, sure as the stars shine above. This is Christmas, Christmas, my dear, the time of year to be with the one you love. Then won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year will find you home. There will be no more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy, happy once again. Do ostatnich taktów kazał nam czekać na swoją najlepszą przyjaciółkę imieniem Lucille, czarną gitarę Gibsona. On bez niej jakoś właściwie niekompletny, prawda? B.B. King, please come home for Christmas, prosił. Proszę, bądźcie, czy też przyjdź do domu na święta, tak prosił swoich przyjaciół, ale wiedzą państwo, jak to jest z tymi bluesmenami, oni krnąbrni są, zawsze mają jakieś joby, więc Nie wiem, ilu ostatecznie przyjaciół Bibiego wzięło sobie do serca te słowa, ale jeden z nich z pewnością, Harry Connick Jr., który zapewnia, ma takie szczere wejrzenie, że jakoś mu wierzymy, I'll be home for Christmas, że on owszem w te święta pojawi się w domu przynajmniej na chwilę. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where of light wings. I'll be home for Christmas if only in my I'm

różne postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg. Kocham cię stale, śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej. Pat Metheny na kieszonkowej gitarce. Czy tamtego wieczoru w Warszawie, dokładnie 15 lat temu, padał śnieg? Nie pamiętam. W każdym razie Pat Metheny nie jest jedynym wielkim gitarzystą, który zimą w Polsce czuje się jakoś szczególnie swobodnie, jak w domu. Na koniec tej pierwszej odsłony Aldi Meola gra temat, jak mniemam, w Polsce skomponowany, zatytułowany Zima, ale nie Winter, tylko Zima, Z-I-M-A, Aldi Meola.